Dzień dobry, witamy słonecznie po 17:00, program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa dziś, 31 dzień marca, jest piątek. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Żądali podwyżek i gwarancji zatrudnienia. W części polskich szkół strajkowali nauczyciele. Polski MSZ chce wyjaśnień od Białorusi w sprawie rewizji i zatrzymań w telewizji Bielsat. Potrzebny hej na lista na Wieżę Mariacką. Trwają poszukiwania chętnego. Zakończył się strajk w części polskich szkół. Akcja trwała od 7:30 do 15:30. Nauczyciele domagali się podwyżek i zapewnienia miejsc oraz warunków pracy przez 5 lat. W proteście wzięło udział 37% szkół i przedszkoli w całym kraju. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił, że jest to protest m.in. o dobrą polską edukację. Domagamy się zwiększenia nakładów na edukację, domagamy się bezpieczeństwa zawodowego dla nauczycieli, pracowników oświaty. Justyna Mokrzyńska, polonistka z gimnazjum nr 37 w Warszawie, mówi, że już wiadomo, że nie wszystkim nauczycielom w jej szkole uda się zachować pracę. Ponieważ jeszcze gimnazjum zostanie przez 2 lata, większość z nas będzie miała pracę, natomiast już w kolejnych latach będzie nas coraz mniej w gronie. W Siedlcach, Włocławku czy Ostrołęce żadna szkoła nie dołączyła do strajku. Rafał Lisowski, dyrektor zespołu nr 48 w Warszawie, mówi, że na strajk już za późno. W tej chwili trzeba się wziąć do pracy, przygotować wszystko, dograć nowy rok szkolny. Premier Beata Szydło na antenie Polskiego Radia zapewniała, że reforma jest już faktem, a resort edukacji pracuje nad podwyżkami dla nauczycieli. I będą propozycje tych podwyżek przedstawione przez panią minister Annę Zalewską właśnie w kwietniu. Minister edukacji powołała też zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polskie MSZ prosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi o wyjaśnienia w sprawie dzisiejszych przeszukań w siedzibach telewizji Bielsat. Władze w Mińsku tłumaczą, że mają one związek z nielegalnym wykorzystaniem przez telewizję zastrzeżonego znaku firmowego. Funkcjonariusze zabrali część sprzętu, m.in. komputery. Zatrzymano kamerzystę telewizji polskiej akredytowanego na Białorusi. Marcin Wojciechowski z ambasady Polski w Mińsku mówi, że nasza placówka dyplomatyczna już skontaktowała się w tej sprawie z białoruskim MSZ-em. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku jest w stałym kontakcie z MSZ Republiki Białoruś w sprawie zatrzymania dziennikarza Bielsatu i rewizji w jej biurach. Dziennikarze Bielsatu wiążą akcję z tym, że informowali o niedawnych antyrządowych manifestacjach. Akcja hiszpańskiej policji przeciwko pedofilom. Aresztowano 102 osoby. W komputerach aresztowanych znaleziono 450 tysięcy archiwów ze zdjęciami pornograficznymi dzieci. Akcja nosiła kryptonim Pilumnus, to nazwa bóstwa opiekuna dzieci w starożytnym Rzymie. Przeprowadzono ją równocześnie we wszystkich regionach Hiszpanii. W akcji wzięło udział prawie 400 policjantów. W zarekwirowanych komputerach znaleźli oni setki tysięcy zdjęć i filmów pornograficznych. Zdecydowana większość materiałów powstała za granicą, w Brazylii i na Filipinach, niektóre w Hiszpanii. Policja zidentyfikowała 10 dzieci. Aresztowano 4 producentów filmów pornograficznych. Pozostali zatrzymani to osoby, które filmowały dzieci z ukrytych kamer i pedofile. Najwięcej z nich mieszka w Andaluzji i Katalonii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Krakowie szukają nowego hejnalistę. Jeden z 7 trębaczy odgrywających tradycyjny sygnał z Wieży Mariackiej przeszedł na emeryturę. Dlatego krakowska komenda straży pożarnej ogłosiła konkurs na nowych hejnalistów. Kapitan Bartłomiej Rosiek, zastępca rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Kandydat aplikujący na stanowisko strażaka hejnalisty musi mieć na uwadze, że powinien również spełnić odpowiednie wymagania stawiane normalnym strażakom Państwowej Straży Pożarnej, więc musi dysponować odpowiednią kondycją fizyczną. Podczas naboru do służby na takie stanowisko będzie musiał wykazać się odpowiednią sprawnością podczas biegania na 50 metrów, na 1000 metrów, podciąganie na drążku. Oprócz tego dodatkowym elementem jest również oczywiście umiejętność gry na trąbce. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kwietniu. Wiadomo już, że nie dojdzie do historycznego precedensu i nie będzie pierwszej kobiety hejnalistki, ponieważ żadna z pań nie złożyła aplikacji. Tradycja odgrywania hejnału z Wieży Mariackiej liczy 700 lat. Raz dziennie w południe charakterystyczny sygnał transmitowany jest przez program Pierwszy Polskiego Radia. Na koniec jeszcze zaproszenie na weekend w Beskidy, gdzie także świeci słońce, a na szlakach już coraz mniej śniegu, mówi Grzegorz Sus z grupy krynickiej GOPR. Szlaki robią się coraz bardziej suche, aczkolwiek w najwyższych partiach powyżej 1000 metrów mogą się pojawić jeszcze płachy śniegu, natomiast nie utrudnia on w sposób drastyczny wędrówek. A widoczność w Beskidach powinna być w ten weekend prawie nieograniczona. W ciągu dnia będzie na pewno kilkudziesięciokilometrowa, więc ze szczytów będzie można widzieć Tatry, Bieniny, także widoki będą na pewno piękne i nie będą zakłócone przez żadne chmury ani mgły. Sobota i niedziela, tak jak w całym kraju, zapowiadają się w Beskidach ciepło i słoneczne. To był serwis Trójki. studiu Adam Malecki. Pan to by się nadawał chyba na tego krakowskiego hejnalista. Dlaczego? Ano dlatego, że pan jest taki bardzo ruchliwy i ciężko w pana trafić. A tam będzie, nie mówiono, będzie test również z unikania strzał. Także, no ale jak tatar ze strzałą jest trudny do pokonania. Trudny, da pan radę, stawiam na pana. Co dobrego w sporcie? Same dobre rzeczy. Już dziś możemy poznać mistrza Polski w hokeju na lodzie na przykład. Jeśli GKS Tychy pokona w Krakowie Komarch Krakowie, będzie mógł świętować. Zadanie czeka Tyszan jednak niełatwe. To Pasy wygrały ostatnie spotkanie i przegrywają w rywalizacji do 4 zwycięstw już tylko 2-3. Nie zamierzamy się poddać, przekonuje Krystian Dziubiński. Z nożem na gardle, w samym sezonie graliśmy, teraz też gramy i miejmy nadzieję, że to nam sprzyja. To kształtuje charakter, na pewno trzon tej drużyny tutaj został, z tym charakterem kręgosłup jest i w play-offach się wszystko zdarzyć może. Początek 6 meczu finałowego o godzinie 19.15. Wówczas będzie już trwał pierwszy mecz 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk podejmie we Wrocławiu Koronę Kielce. Obie drużyny marzą o grze w grupie mistrzowskiej. Znajduje się w niej obecnie Korona, jest na 8. miejscu, a Śląsk ma stratę 6 punktów. Mówi obrońca Śląska Adam Kokoszka. To jest dla nas kolejny ważny mecz. Zrobimy wszystko, żeby były 3 punkty. No, musimy patrzeć w szczególności na siebie, czyli sami wygrywać, nie liczyć na innych. I nawet jeżeli do tej 8 się nie załapiemy, to i tak te punkty teraz zebrane na pewno będą ważne, więc zrobimy wszystko, żeby to być jak najwięcej. Początek meczu Śląska z Koroną o 18:00. O 20:30 szósta w tabeli Wisła Kraków podejmie Lecha Poznań, czyli trzecią drużynę Ekstraklasy. Piłkarze Kolejorza mają jeden cel. Jedziemy na Wisłę bez kalkulacji i mam nadzieję, że wracamy z 3 punktami. Celem Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana było za to zwycięstwo w rajdzie Azorów w pierwszej rundzie Mistrzostw Europy. Wczoraj wszystko wyglądało pięknie, polska załoga była na prowadzeniu. Dziś jednak przygoda na 5. OS-ie, samochód na szutrowej drodze wypadł z trasy i dalsza jazda okazała się niemożliwa. Załodze na szczęście nic się nie stało, ale Kajto i Baran kończą udział na Azorach. Po 6-7 odcinkach specjalnych na prowadzeniu jest Rosjanin Aleksiej Lujanuk. W rajdzie Azorów Kajetanowicz nie poprowadzi już swojej jego auta, a Henry Kasperczak za to nie poprowadzi już reprezentacji Tunezji. Polak został zwolniony przez tamtejszą federację. O możliwej utracie pracy przez polskiego szkoleniowca mówiono już kilka tygodni temu, gdy Tunezyjczycy odpadli w ćwierćfinale Pucharu Narodów Afryki. I to był główny powód. 17-letni Kasperczak prowadził Tunezję od lipca 2015 roku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalny olej Toyoty z wymianą już od 199. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Poczuj wiosnę w swoim domu, bo już teraz w Lidlu przepiękny wiosenny bukiet z polskich tulipanów. Tylko 6,99. 6,99 za bukiet z 7 tulipanów. Lidl, co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Niki Burn, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Czy ekonomia może iść w parze z ekologią? Teraz już tak. Zobacz katalog sprzętów AGD, Eko do kwadratu, a w nim lodówki, pralki, piekarniki, płyty, okapy, zmywarki i wiele innych. Przekonaj się, że twój sprzęt może dbać jednocześnie o twój portfel i o ekologię. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Amarillo, San Antonio, any old place, I just call it my home, I gotta go. I got Texas in my soul. Dallas, Fort Worth, San Angelo, Houston, Austin, or El Paso, I gotta go. I got Texas in my soul. It's there I know my place is. You see only smiling faces. And so, partner, the rest of the world's not worth a pound of good old Texas dirt. I gotta go. I got Texas in my soul. Pan Daniel też zwrócił uwagę, jak to pan redaktor Malecki powiedział, 17-letni Henryk Kasperczak. No cóż, wszystko przed panem trenerem. Corpus Christi, Del Rio, west of the Pecos or old Waco, I gotta go. I got Texas in my soul. Sweetwater, Beaumont, or Wichita Falls, Port Arthur, Brown, till I hear you call, I gotta go. I got Texas in my soul. Where the tumbleweeds are growing, I know it's there that I am going to stay. I've been a Texan since my birth, no place like it on this earth. I gotta go, I got Texas in my soul. I've been a Texan since my birth, no place like it on this earth. I gotta go, I got Texas in my soul. Texas w duszy, Jim Walkley. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jak państwo już słyszeli, w Krakowie trwają poszukiwania nowego hejnalisty. Jeden z 7 trębaczy odgrywających tradycyjny hejnał z wieży mariackiej przeszedł na zasłużoną emeryturę. Krakowska Komenda Straży Pożarnej ogłosiła konkurs. Wymagania są spore. Oprócz oczywiście umiejętności gry na trąbce, trzeba być sprawnym bardzo fizycznie. Mile widziane są też umiejętności alpinistyczne. Kapitan Bartłomiej Rosiek, zastępca rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Kandydat aplikujący na stanowisko strażaka hejnalisty musi mieć na uwadze, że powinien również spełnić odpowiednie wymagania stawiane normalnym strażakom Państwowej Straży Pożarnej, więc musi dysponować odpowiednią kondycją fizyczną. Podczas naboru do służby na takie stanowisko będzie musiał wykazać się odpowiednią sprawnością podczas biegania na 50 metrów, na 1000 metrów, podciąganie na drążku. Oprócz tego dodatkowym elementem jest również oczywiście umiejętność gry na trąbce. Hejnalista Jan Sergiel. Z jakimi wyzwaniami ten nowy hejnalista bądź hejnalistka musi się zmierzyć? Ta wasza praca nie jest wbrew pozorom lekka, łatwa i przyjemna. No kwestia przyzwyczajenia, powiem panu szczerze, nie? Do czego trzeba się przyzwyczaić? Do tego systemu pracy zmianowego, tak jak w straży pożarnej. Dyżur ile trwa na wieży? 24 godziny. Jest trochę trema przed tymi występami co godzinę? Każdy, myślę, grający zawsze ma tremę, no chyba naiwnie by trzeba było sobie sądzić, że się nie ma. To, że trema jest, to wydaje mi się element wręcz pożądany. To już by było pewnie jakaś rutyna, która by nas mogła zgubić, na pewno. Myślę, że na zabłyśnięcie, czy ewentualnie dobre zaprezentowanie się może mieć wpływ również rozmowa kwalifikacji, na którą również ma miejsce, oraz przede wszystkim właśnie ta umiejętność gry na trąbce. Tutaj odegranie jakiegoś spektakularnego utworu na pewno może wpłynąć na pozytywne oko komisji. Jeżeli szukać plusów waszej pracy, a chyba jest ich więcej niż minusów, tak sobie myślę. Zależy, jak to na to patrzy. A propos patrzenia, to na pewno z tych plusów to widok. Na pewno, że fajny mamy. Dookoła możemy się że tego raczej z widokami tutaj zmieniającego się Krakowa. Również ci strażacy przechodzą odpowiedni kurs dotyczący ratownictwa wysokościowego. Na stanowisku pracy na Wieży Mariackiej na samym szczycie są specjalne aparaty ewakuacyjne do ratownictwa wysokościowego i w sytuacji, gdy na przykład wystąpiłoby zagrożenie pożaru Wieży Mariackiej, ci strażacy również są przeszkoleni do tego, aby ewakuować się na zewnątrz po elewacji na sam dół przy użyciu sprzętu alpinistycznego. Tak sobie myślę, że jesteście jedynymi na świecie chyba muzykami, którzy grali przed tak olbrzymią publicznością. Biorąc pod uwagę i słuchaczy, którzy słuchają w południe hejnału i biorąc pod uwagę ludzi zgromadzonych na rynku i słyszących ten hejnał. Na pewno tak. Jakby to zliczyć, no to jest na pewno to wielka rzesza. Czuje się pan czasem jak taka gwiazda rocka? No nie, na szczęście aż takich jakichś zapędów zapewne nie mamy, ale przed każdym zagraniem zawsze ta presja odpowiedzialności jest. A potem brawa. Są mile, że tak powiem, widziane. Dziewczyny piszczą czasem? No tak, od czasu do czasu. Wszystko w zależności od spontaniczności zwiedzających tutaj Kraków, prawda? Odpowiedzialność jest ogromna, bowiem tradycja odgrywania hejnału z Wieży Mariackiej liczy 700 lat, o czym przypomina Paweł Pablica. 16 minut po 17, pan Adam. Panie Adamie, witam. Dobry. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, gra pan na trąbce? Nie. Proszę? Czy gra pan na trąbce? Nie, proszę pana, na innych instrumentach tak. Czyli nawet kariera hejnalisty panu nie grozi, ale jest pan specjalistą od łowienia, czyli może pan zostać poławiaczem syrenek na przykład w Warszawie. Tak, ale wie pan, nie grozi mi z uwagi na wiek, bo tam strażacy mają jakiś limit, ponad 35 lat. Rozumiem. A ja niestety już mam trochę więcej. No ale, wie pan, werwa animusz taki, żeby przymknęli oko. Możliwe. Panie rektorze, już lata temu chciałam się przebić na antenie z takim tematem, że około 2047-2048 roku zabraknie ryb w morzach i oceanach. Tak. Prawda? Jakoś tak to nie przeszło, ale nie tak dawno w Trójce usłyszałem. Znaczy przeszło. Przyjęli do wiadomości, wypuścili drugim uchem i tak się nie przyjęli. Ale dwa tygodnie temu usłyszałem w Trójce, że niemieccy uczeni potwierdzili tą prognozę. Wyjdzie na to, że będziemy tylko mieli w morzach i oceanach takie potężne skorupiaki, które będą odporne na wszystko. No i dużo plastiku również. Tak. I wie pan co, ja mam taką propozycję, nie wiem czy ona się przyjmie, żeby w Polsce prowadzić coś na wzór angielski. Znaczy nie od razu, tylko w ciągu 5 lat. Zakaz łowienia tych ryb, tych tamtych i wamtych. I oczywiście łowimy i wypuszczamy. No nie wiem, czy to się chcemy, ale wie pan, warto by było się nad tym zastanowić. Zastanowimy się i również. Druga sprawa króciutka. Aha. Kiedyś powiedziałem panu, że jak może nie panu, że jak Agnieszka Radwańska wypadnie z pierwszej dziesiątki, to będzie początek końca polskiego wielkiego tenisa. No i wypadła, jest 18. Ale to może czasowe, wie pan, panie Adamie, tym akurat bym się aż tak bardzo jeszcze no wie pan, nie każdy przejmował. Ma swoją skalę problemów. To prawda, poczekajmy na ciąg dalszy. Pozdrawiam pana, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 18 minut po 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22, ZD3, małpa, polskieradio.pl. Pendariusz przy naszym telefonie do 19. Prawie 20 minut po 17. I elo. Passengers being held up for about 10 hours for flight. 10 Euro technicians for today's sentence by the fiction, build adventure. All the worst from the world convention. Podejrzewam, proszę Państwa, że to w ramach ten list zachęty dla kandydatów na hejnalistów pan profesor Ciekawski napisał. Uwaga, ewakuacja na linię z płonącego budynku jest obarczona ogromnym ryzykiem, gdyż liny nie są ognio- i żaroodporne. 7 trójek na początku 22, program trzeci, 21 minut po 17. Co w mowie piszczy? Uwaga, uwaga, rozbieram się do naga. O Boże! Niech się pani nie denerwuje. To była tylko czcza obietnica. Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry, pan redaktor mnie tu rozbawił. No staram się. Pan Tomek Bodył napisał. Słuchacz zastanawia się, dlaczego o kimś inteligentnym mówimy, że jest rozgarnięty. Co ma rozgarnięcie do mądrości? Bo potrafi ogarnąć. To... A jak coś jest w kupie, to w tej kupie jest raźniej i mądrzej. Ciekawe jest, że ta zaradność życiowa jest nazywana właśnie słowami związanymi z tym ruchem, który pan redaktor przed chwilą wykonał. Bo na przykład rozgarnąć można włosy, rozgarnąć można liście, a więc rozgarnięte jest coś, co ktoś rozgarnął, na przykład kubka liści. Ale dawniej ten czasownik rozgarnąć miał też inne znaczenie, znaczenie przenośne i właśnie to za sprawą tego znaczenia człowieka zaradnego, inteligentnego nazywamy dzisiaj rozgarniętym. Otóż mówiono, że ktoś może kogoś w czymś rozgarnąć. Nawet. Inaczej mówiąc znaczyło to tyle, że ktoś pomoże komuś uporządkować myśli. Zrozumieć. Inaczej to można sobie tak wyobrazić, że te myśli były czymś tak zagmatwanym, i żeby człowiek mógł coś zrozumieć, to trzeba było te myśli jakby rozplątać. No właśnie rozgarnąć. Tak jak pan redaktor pięknie tutaj to pokazał, czego pięknie państwo nie mogli zobaczyć, bo nie mają znaczy, telewizora. Znaczy mogliby, gdyby kupili telewizor. Gdyby kupili ale telewizor. Nie. No i właśnie dlatego człowieka takiego pojętnego nazwaliśmy rozgarniętym. Co ciekawe, dziś przecież mówimy często ogarnięty, ogarnąć, ogarniam. To są takie modne sformułowania, tak. Modne słowo, choć troszkę mi to brzmi slangowo. No jest to, bo to z języka młodzieżowego, tak powiedziałabym najbardziej neutralnie, ogarniać coś swoim umysłem można, prawda? I początkowo było tak, że właściwie ogarnialiśmy coś, czyli trochę coś uporządkować. Muszę ogarnąć pokój, albo muszę siebie ogarnąć, czyli tak doprowadzić się do ładu. Czasem niektórzy mówią ogarnij się. No właśnie, ogarnij czyli się. Czyli co? Oprzytomnij, tak? Tak tradycyjnie, czy jeszcze powiedziałabym dla osób tak z naszego pokolenia, ogarnij się to znaczyło tyle, co po prostu zrób ze sobą porządek. No, uczesz się, tam tak. Umaluj, może pan redaktor akurat nic z tym malowaniem nie, ale uczesać to by się pan mógł czasami. Dziękuję. Tak. Natomiast dzisiaj mówimy ogarnąć coś, znaczy młodzież głównie mówi, w sensie ogarnij się, daj mi spokój, jakby no, przestań mnie drażnić. I tutaj też mówimy na przykład ogarnąć zakupy, czyli zrobić zakupy, ogarnąć lekturę, to przeczytać. No pan redaktor zapewne ogarnia audycję. A więc nie, no różnie to bywa. Różnie z tym ogarnianiem bywa. A więc to jest tak, że ogarnąć to jest jakby uporządkować coś, a więc jakby zapanować nad czymś. I przez to potem to znaczenie takie wyeksponowane tutaj jest związane z panowaniem nad czymś. No właśnie. I stąd się też mówi, że ktoś jest na przykład ogar. Tak. Tak. Albo nie ogar? Albo nie ogar. I to nie chodzi o psa wcale, czyli po prostu ogarnięty, nieogarnięty. Ogarnęliśmy temat, tak? Ogarnęliśmy. Usiekliśmy bochuna, pani profesor ogarnęła. Pan Krzysztof, skoro poprawna jest forma mam tę piłkę, widzę tę ulicę, to dlaczego nie mówimy podaj mi tamtę piłkę, pytam o tamtę ulicę? No, brzmi bardzo ryzykownie. Brzmi bardzo ryzykownie, ale rzeczywiście tak by było logicznie. I kiedyś co, tak mówiliśmy? Tak, jeszcze w XIX wieku wszystkie zaimki żeńskie, no bo tę, tamtę, ta, tamta, to są zaimki żeńskie, miały w bierniku końcówkę ę, a więc mówiono kocham moją córkę, czytam tamtę książkę, otwórz owę bramę na przykład i tak dalej. Na przykład w Dziadach Mickiewicza jest takie zdanie, jużem się za ojczyznę moją pomodliła, prawda? Dzisiaj byśmy powiedzieli moją. Tak. I to się jak wiadomo zmieniło, no bo wiemy to stąd, że dzisiaj używamy innych form, czyli mówimy moją ojczyznę, czytam tamtą książkę i tak dalej. I ta zmiana nastąpiła dlatego, że po prostu te formy zaimków upodobniły się do przymiotników, bo przymiotniki mają zawsze, miały końcówkę ą, a więc czytam ciekawą książkę, mam dobrą córkę. I ponieważ tych przymiotników jest o wiele więcej, w zasadzie to jest ich nieskończona ilość, można powiedzieć, niż zaimków, to właśnie te zaimki przyjęły taką końcówkę, jaką mają przymiotniki. I nie mówiono w takim razie, czytam tam tę ciekawą książkę, gdzie mieliśmy ę i ą, tylko zaczęto mówić, czytam ciekawą, a więc skoro ciekawą, no to tamtą ciekawą książkę. Inaczej mówiąc, te wszystkie zaimki, moja, twoja i tak dalej, miały kiedyś w bierniku tę końcówkę ę i prawie wszystkie, to znaczy wszystkie z wyjątkiem tego zaimka ta, zamieniły ją na on, a więc widzę moją książkę, czytam tamtą książkę i tak dalej. No i to jest ciekawe, że jedynie ten zaimek ta pozostał w tej starej formie i to jest naprawdę, można powiedzieć, ewenement, że tak bardzo długo chcieliśmy go utrzymać i że go utrzymujemy jeszcze, że cały czas mówimy, widzę tę kobietę, czytam tę książkę i tak dalej, bo on właściwie, można powiedzieć, nie ma racji bytu, jeśli chodzi o system językowy, bo jest zupełnie inny niż te wszystkie pozostałe wyrazy. Zatem tę książkę to jest forma poprawna. Jak najbardziej. Czytam tę książkę, to jest poprawnie, ale proszę zwrócić uwagę również na to, że bardzo dużo ludzi jednak mówi, czytam tą książkę, czy tam widzę tą ulicę i tak dalej. No ale jest to mniej staranne. Jest to mniej staranne, jest to też poprawne w takim języku potocznym i mniej staranne. No i pewnie kiedyś w ogóle zdominuje już nasz język, bo to widać na przykład już w języku pisanym, choćby w takich wypowiedziach internetowych, ale trzymajmy się jeszcze też tej starannej formy, czyli czytam tę książkę. No i nie przesadzajmy jeszcze taki mój apel z tą taką hiperpoprawnością, która bywa niepoprawna, z tym przesadnym Ja czasami teraz specjalnie tak musiałam tę wymówić. Tę książkę, a nie, no żeby, to wiemy, że to miało ilustrować. Ilustrować. Ale tę książkę po prostu. Tak, albo tę książkę nawet. A nawet? Nawet. Do lekko. Tego stopnia? Do tego stopnia. Pozdrawiam, dziękujemy. Dziękuję. Katarzyna Kłosińska. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Też miałem to wrażenie, ale panu Adamowi nie chciałem przerywać. Pan słuchacz pisze, pan Adam z Mazur pomylił się, Radwańska jest 8, a nie 18 w najbliższym czasie. Pewnie z dziesiątki nie wypadnie. Pozdrawiam, Adam. Pan Andrzej na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, mnie nurtuje takie pytanie. Tak. Bo o tego hejnalistę. Jasne. Chciałem startować, ale się zastanawiam, czy ważniejsze są te punkty zdobyte za sprawności fizyczne, czy za umiejętność gry na trąbce, bo z tym ostatnim u mnie słabo, te pozostałe może tak, więc nie wiem, co jest jak gdyby istotą zdobycia tej posady, bo no, usłyszeliśmy, że te inne czyli, takie alpinistyczne czyli na przykład, umiejętności. Na przykład fiflaka z miejsca to pan potrafi wykonać, tak? Myślę, że tak. A jeszcze jedna rzecz mnie też nurtuje, bo pan redaktor tu z panią profesor doszli, że telewizor, no w radio telewizor, no ale dobra, no radio już możemy obejrzeć. Nawet możemy obejrzeć obrady Sejmu, a hejnalisty nie możemy obejrzeć. Coś w tym musi być chyba. Pozdrawiam, dziękuję. Miss Jones and I. To był Robbie Williams. Tak jeszcze a propos mowy, co to piszczy znajoma pani Agnieszki. Na nieogarniętego mówi zazwyczaj przytrzask. Po 17.30 skrót wiadomości, a Romuald Wójcik. Związek Zawodowy Pielęgniarek ze szpitala w Staszowie zawiesił protest. We wtorek dyrektor ma przedstawić propozycję. Protestujące chcą podwyżek i wpisania do podstawy wynagrodzenia dodatku finansowego. Wcześniej groziły, że od poniedziałku odejdą od łóżek pacjentów, jeśli do końca tygodnia władze szpitala nie podejmą rozmów. W południe doszło do spotkania z dyrekcją. Jest jakieś światełko w tunelu, mówi szefowa związkowców Beata Uba. Ukraina jest gotowa do współpracy z polskimi śledczymi w sprawie ataku na konsulat w Łódzku. W środę nieznani sprawcy wystrzelili w budynek z przeciwpancernego granatnika. Wszczęto w tej sprawie śledztwo z paragrafu o terroryzm. Ukraiński prokurator generalny Jurij Łucenko zaznaczył, że materiały śledztwa mogą być dostępne dla strony polskiej. A na zachodzie zmiany, tyle że na zachodzie Indii. Parlament stanu Gujarat uchwalił ustawę przewidującą karę dożywotniego więzienia za ubój krów w hinduizmie, uznawanych za święte. Dotychczas obowiązywało 7 lat pozbawienia wolności. Każdy złapany na przewożeniu krowy do rzeźni też zostanie ukarany do 10 lat więzienia. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Połączenie Polskiej Grupy Górniczej i Katowickiego Holdingu Węglowego stało się faktem. O tym poinformował dziś minister energii Krzysztof Tchórzewski. Podkreślił przy tym, że proces tworzenia największej w Unii Europejskiej Grupy Górniczej był skomplikowany. Obie firmy funkcjonowały na innych układach zbiorowych, inne systemy wynagrodzeń, ale jednak dzięki temu uratowaliśmy tysiące miejsc pracy i utrzymaliśmy stabilne wydobycie węgla energetycznego na Śląsku. Rzecz jest niezwykle ważna. W innym przypadku, jeśli by ten proces nie miał miejsca, Katowicki Holding Węglowy musiałby ogłosić upadłość. Krzysztof Tchórzewski dodał, że dokapitalizowanie grupy kwotą miliarda złotych pozwoli na jej rozwój. Daje szansę na to, żeby zostały wykonane inwestycje, które dadzą pewność utrzymania wydobycia, zapewnienia polskiej energetyce ciągłości dostaw węgla, a więc także dzięki tej operacji zarówno Polakom, jak i przedsiębiorstwom polskim w nawet najtrudniejszych momentach pogodowych nie będzie brakowało energii elektrycznej. Po przejęciu Katowickiego Holdingu Węglowego Polska Grupa Węglowa posiada 9 kopalń i zatrudnia ponad 43 tysiące osób. Marzec upłynął pod znakiem obniżek cen paliw na stacjach. Urszula Cieślak z Łódzkiego Biura Maklerskiego Reflex mówi, że miejsca na kolejne obniżki jest coraz mniej. Wyhamowały spadki, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej. Złoty przestał już się umacniać, a więc to będą te elementy, które już stabilizują ceny hurtowe na rynku. Jest jednak szansa na lekką korektę cen w dół w pierwszych dniach kwietnia, dodaje Urszula Cieślak. Średnio teraz za litr benzyny 95 musimy zapłacić 4,57 zł, za litr oleju napędowego 4,42 zł, a za litr autogazu 2,14 zł. Tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podsumuje dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński. Warszawska giełda nie może zaliczyć mijającego tygodnia do udanej. Co prawda nie widzieliśmy dużych spadków, ale jednak polskie indeksy były wyraźnie słabsze niż indeksy krajów zachodnich. Relatywnie najlepiej zachowywały się spółki małe z indeksu SWIG 80. Spółki duże testowały okrągły poziom 2200 punktów. Nadchodzący tydzień zapowiada się bardzo ciekawie w zakresie danych makro. Poznamy bowiem odczyt indeksu PMI przemysłu w Polsce, a także decyzję dotyczącą stóp procentowych. Jednocześnie w USA bardzo ważne będą dane piątkowe o stopie bezrobocia oraz zmianach w zatrudnieniu.

To Nancy Frank. Ile koksu w koksie i co dokładnie zawarte jest w tak zwanych dopalaczach? Dziś na Uniwersytecie Warszawskim w ramach obchodzonego po raz pierwszy Międzynarodowego Dnia Sprawdzania Narkotyków studenci ku przestrodze innych badali, co zawierają popularne substancje psychoaktywne. Ostrzegali przed ich używaniem. Wiedza na temat tego, jak działają narkotyki, nikomu nie zaszkodzi i nawet lepiej, żebyśmy wiedzieli. Na pewno to pomogłoby użytkownikom takich substancji albo osobom, które mają zamiar sięgnięcia po takie substancje. Substancje, które w Polsce szczególnie są groźne, to są te, których tak naprawdę nie wiadomo, co w nich się znajduje. Profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog i opiekun Koła Naukowego Społeczna Inicjatywa Narkopolityki. W jaki straszny sposób mogą degenerować młodych ludzi, zwłaszcza układ nerwowy i ich mózgi. Wobec tego mamy tutaj, jak się okazuje, bardzo przydatne, bardzo proste, no może nie są zbyt tanie, ale jednak dostępne narzędzia, takie, żeby nauczyciele mogli kontrolować, żeby mogli rodzice kontrolować, a nawet sami zainteresowani, żeby mogli sprawdzić, czy to, co biorą, mogło mieć jakieś dramatyczne powikłania. Będziemy teraz taką domową metodą badać odczynnikiem kolorymetrycznym mandelin substancję enetylohexedron, tak zwany heksen tudzież heniek, popularny dopalacz. Jerzy Afanasiew, członek Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Nabieram teraz odczynnik mandelin. Odczynnik jest koloru żółtego. Wkraplam go do próbki, do plastikowej probówki, z którą odczynnik natychmiast zaczyna reagować. W ciągu minuty barwa powinna zmienić się z żółtej w brązową, pomarańczową, ostatecznie w czarną. Tego typu badaniem mogę stwierdzić obecność substancji, to znaczy jeżeli spodziewam się określonego koloru i taki wystąpi, mogę powiedzieć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że ona tutaj faktycznie jest zawarta. Użytkowników, przynajmniej tych okazjonalnych narkotyków, jest coraz więcej. Grzegorz Wodowski, terapeuta w poradni Monar Kraków. Przypominają mi się lata 90., kiedy mieliśmy ogromną epidemię HIV wśród osób używających narkotyków. Takie organizacje jak Monar zaczynały prowadzić dystrybucję czystych igieł i strzykawek. To dużo ludzi wokół nas mówiło nam, słuchajcie, a czy to czasami nie zachęca do używania narkotyków? A potem się okazało, że te działania były piorunująco skuteczne, jeśli chodzi o profilaktykę HIV-AIDS. Na uczelni słychać historię na temat tego, że zdarzają się przypadki, gdzie studenci przed sesją, przed egzaminami korzystają z pewnych pomocy w postaci leków bądź innych środków. Natomiast nie spotkałam się z tym nigdy osobiście. W Polsce tak się myśli, jak się będzie coś karało, albo będzie coś strasznie zabraniało, albo będzie się demonizowało coś, to będzie to ludzi odstraszało. No, socjologowie od 70 czy 80 lat wiedzą, że wzrost karania wcale nie zapobiega tym przestępczym czynom. Nawet jak będzie im groziło 100 lat pozbawienia wolności, to i tak ludzie będą to robili, bo te 100 lat będzie całkowite jakąś abstrakcją. Takie profesjonalne laboratorium sprawdzania substancji ma taki sam sprzęt jak w Narodowym Instytucie Leków, czy na przykład w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym. Takie laboratoria zajmują się przede wszystkim badaniem substancji w celu zbierania danych na temat podaży i popytu na rynku narkotyków oraz w związku z tym mogą publikować ostrzeżenia o szczególnie niebezpiecznych substancjach, które są w obrocie, a przy okazji mogą edukować osoby, które nigdy by nie szukały pomocy czy informacji na temat ryzyka uzależnień czy działania substancji psychoaktywnych. Co ciekawe, jeden ze studentów przyszedł przebadać używkę, która normalnie funkcjonuje jako paliwo rakietowe, o czym informuje Robert Malinowski. To był debiut na antenie naszego nowego kolegi i to tak udany, że z misją Hej na listy pewnie też sobie poradzi, także mamy kandydata. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say. say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego i doktor Spasimir Domaracki z Uczelni Łazarskiego. Witam państwa w Trójce. Zacznijmy od słupków, słupków oparcia dla partii politycznych, a w nich Prawo i Sprawiedliwość traci. Według badania dla TVN PiS 29%, PO 27%, Podium zamyka Kukiz 15% z 10% poparciem. W innym sondażu dla Rzeczpospolitej PiS na dzień dzisiejszy nie ma szans na zwycięstwo w wyborach samorządowych w Warszawie. Wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta stolicy Jacek Sasin z PiSu przegrywa z Rafałem Trzaskowskim z PO. Czy to jest chwilowe tąpnięcie, jeżeli chodzi o PiS, o którym mówił, którego nie wykluczał prezes Prawa i Sprawiedliwości po szczycie w Brukseli, gdy wybierano Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, czy raczej to jest początek takiego spadkowego trendu, który trwa gdzieś od 2 tygodni, pani profesor? W obrazie preferencji bardzo ważna jest liczba sondaży, ale również czas, kiedy one są wykonywane. Więc tutaj jest kilka sondaży potwierdzających zwiększenie poparcia dla Platformy Obywatelskiej i stabilizację, ewentualnie spadek w niektórych sondażach dla Prawa i Sprawiedliwości, ale wydaje mi się, że warto jeszcze poczekać, żeby zobaczyć, jak na przykład w ciągu 2-3 miesięcy te sondaże będą się kształtowały. Ale niewątpliwie jest to sygnał dla Prawa i Sprawiedliwości, że konieczna jest korekta na przykład polityki zagranicznej, polityki wewnętrznej i to, co powiedziałabym najważniejsze, polityki komunikacyjnej. Charakterystyczne jest też to, że traci bardzo Nowoczesna. Według badania CBOS-u z marca, ale ubiegłego roku, wtedy PiS popierało 34% respondentów, Nowoczesną 16%, PO 14%. No, zmiany bardzo duże. Doktor Spasimir Domaracki. Rzeczywiście, znaczy powiem w pierwszej kolejności, że wydaje mi się, że jednak Prawo i Sprawiedliwość prowadzi swoją politykę wręcz podręcznikowo. Pierwsze 2 lata, największe wstrząsy, które przeżyliśmy polityczne i następnie teraz będzie próba, wydaje mi się, taka konsolidacja przed kolejnymi 2 latami zbliżającymi się wyborami. Natomiast nie ma wątpliwości, że jedna rzecz powinna zastanawiać, jeżeli sam prezes Kaczyński miał świadomość, że kwestie dotyczące wyboru Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej będzie miała negatywny wpływ na wizerunek Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego zatem poszedł w tym kierunku? Bo to liczył, że może odbije się w długim terminie. Rzeczywiście, natomiast drugą rzecz, którą warto powiedzieć, to jest jednak, że czas robi swoje. Każda władza, niezależnie od tego, jaka ona jest, ma to do siebie, że wraz z pozytywnymi rzeczami, które chce robić, przynosi ze sobą to, co Lord Acton mówił, że każda władza lubi korumpować i w tym kontekście widać, że ta korupcja, może nie finansowa, ale taka mentalna, świadomościowa, że jesteśmy u władzy, też ma swoje reperkusje. Innymi słowy, to nie chodzi tylko o tę sytuację w Brukseli i głosowanie w sprawie Donalda Tuska, ale to jest kumulacja mniejszych lub większych wpadek, pani profesor? Tak to trzeba rozumieć i to jest efekt kuli śniegowej? Trochę tak, dlatego, że taki efekt psychologiczny zwycięstwa politycznego nie trwa zbyt długo, ale moim zdaniem i tak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości on jest stosunkowo długi, dlatego że szybciej ludzie świadomie postrzegają działania partii politycznej, idąc tropem realnej polityki, oceniając tę realną politykę, a nie tylko obietnice wyborcze, więc stopniowo zawsze następuje rozdźwięk między obietnicą a realną polityką, choćby na przykład w procesie komunikacji politycznej, na przykład premier podkreślała, że spełniamy obietnice wyborcze jak żaden inny rząd, no ale po drodze są również różne inne zdarzenia, które weryfikują realność tych obietnic, a zwłaszcza tutaj chodzi o styl sprawowania władzy, więc to niewątpliwie też wpływa na owe sondaże. To jeżeli mówimy o komunikacji i o stylu rządzenia i sprawowania władzy, jest konflikt między ministrem Macierewiczem a prezydentem Dudą, panie doktorze? Znaczy, wydaje mi się, że niewątpliwie jest pewien bardzo ciekawy przykład, w jaki sposób my próbujemy rozumieć władzę w naszym kraju. Mianowicie wydaje mi się, że poza formalnymi stanowiskami jest też pewna hierarchia, która funkcjonuje w ramach samego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości. I to, z czym mamy do czynienia, czyli ta, jak to nazwał to prezes Kaczyński, dyplomacja epistolarna. Któremu się nie podoba. Bardzo wyraźnie pokazuje, że formalne stanowisko piastowane przez polityków wywodzących się z tej partii czasami, że tak powiem, stoją w sprzeczności z ich albo osobistymi ambicjami, albo ze zrozumieniem, że jednak te funkcje znaczą też coś, a nie tylko to, gdzie i jak blisko, jaki wpływ one mają na proces decyzyjny w ramach samej partii. Sugeruje pan, że Antoni Macierewicz ma silniejszą pozycję niż prezydent Andrzej Duda? No, nie sposób mi, nie wiem, wydaje mi się przede wszystkim, że minister obrony narodowej, mam wrażenie, że ma świadomość tego, że jest bardzo potrzebny samemu Prawa i Sprawiedliwości i to powoduje, że wzmacnia też swoją pozycję w sposób nieformalny w ramach samego ugrupowania. Natomiast jednak niewątpliwie działa to wyjątkowo na szkodę Prawa i Sprawiedliwości, że dochodzi do sytuacji, w której prezydent państwa ma się boksować z ministrem obrony narodowej i to jeszcze na dodatek z własnej, z tej samej partii. Pani profesor, jak pani ocenia tę sytuację? Minister Macierewicz jest nieusuwalny, niereformowalny? Ja myślę, że ta sytuacja, czyli najpierw listy, a potem rozmowa prezydenta Rzeczpospolitej z ministrem obrony narodowej, to w istocie coś niebywałego, bo dlaczego listy, skoro jesteśmy w samej przestrzeni, w tym samym czasie, nie dzieli nas ocean, więc można normalnie w cztery oczy, tak jak dzisiaj to miało miejsce, rozmawiać, niekoniecznie stosując jakieś wyszukane zaproszenia. Tym bardziej wtedy, gdy było upublicznione. To po pierwsze, ale po drugie chciałam wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie politycy muszą uwzględniać fakt, że działają w przestrzeni publicznej i ta przestrzeń publiczna, czyli opinia publiczna od czasu do czasu wyraża jakieś swoje stanowisko. I na przykład w przypadku ministra obrony narodowej jest ono oto takie, że 57% respondentów w pewnym badaniu oczekuje dymisji ministra Antoniego Macierewicza. Dodam, że na przykład w 2013 roku 53% respondentów tej samej sondażowni oczekiwało dymisji ministra Rostowskiego. Te badania są wykonywane zawsze po półtora roku od sprawowania rządów przez daną partię polityczną i opinia publiczna ocenia właśnie to, czy dany minister powinien być zdymisjonowany, czy nie. 27% czy 26% bądź 27% jest za tym respondentów, żeby minister Macierewicz pozostał na swoim miejscu. Pani premier dziś mówiła w Polskim Radiu, że nie przewiduje żadnych dymisji i co prawda ciepło wypowiadała się o ministrze Waszczykowskim, na temat ministra Macierewicza milczała. No ale weźmy pod uwagę, że jednak obaj ministrowie właśnie tych resortów, które pan redaktor wymienił, jednak są na świeczniku w tym sensie, że na tyle koncentrują uwagę społeczną, na tyle są przedmiotem ocen opinii publicznej, że jeśli mamy właśnie z jednej strony listy, z drugiej strony takie badania sondażowe, to powinno również być przedmiotem refleksji. I wydaje mi się, że tutaj słowa pani premier, że nie przewiduje, no to są takie słowa trochę kurtuazyjne, trochę wpisane w taką sferę dyplomatycznego zachowania. Dzisiejszy protest nauczycieli, zmieniając temat, zorganizowany przez ZNP, to jest protest polityczny, panie doktorze? Wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie mocno przesadzone. Zresztą każdy protest w jakimś stopniu jest zawsze protestem politycznym, ale argumentacja władzy, że ten proces jest polityczny, zresztą nawet myślę, że nie ma sensu komentować słów pana posła Pięty, który zrobił dzisiaj wielką karierę. Natomiast można powiedzieć, że jest ten protest, jeśli już coś, to jest chyba trochę spóźniony. I to jest chyba jego największą słabością. Przede wszystkim dlatego, że kwintesencją protestów tak naprawdę jest sposób przeprowadzania reformy, a nie sama reforma. Oczywiście ono też jest gdzieś tam w swojej istocie uwzględnione. Natomiast nie może być tak, że z jednej strony minister mówi, że wszystko będzie dopasowane i nikt nie ucierpia. Jednocześnie my sami widzimy, każdy, kto ma dzieci i one chodzą do szkoły, wie, co się dzieje, są rozmowy z dyrektorami, widać, jakie są zmiany, w jaki sposób będzie to wszystko dopasowywane. I kłopot polega na tym, że niestety ta reforma nie odbiega od wielu innych, które są robione w pośpiechu, który nie pozwala tak naprawdę na to, żeby przejść do nich normalnie, żeby się do nich dopasować i żeby móc wejść spokojnie. To oczywiście się przekłada i na rodziców, i na dzieci, i tak dalej. Jest to wszystko robione w pośpiechu, pod publikę, pod to, żeby pokazać skuteczność i oczywiście, jak to najczęściej bywa w polskiej polityce, przy absolutnej ignorancji dla wszystkich innych, którzy nie należą do obozu władzy. Według danych za ZNP w dzisiejszym proteście wzięło udział 37% szkół i przedszkoli. To jest porażka ZNP, czy może sukces ministerstwa, może na odwrót, pani profesor? Chyba ani jedno, ani drugie. Wydaje mi się, że po pierwsze jest to wyraz tego, że grupa zawodowa nauczycieli ma jednak jakąś reprezentację w postaci związku zawodowego. To jest dla różnych grup zawodowych niezwykle ważne, czy istnieje związek zawodowy, który reprezentuje ich interesy. I wydaje mi się, że zresztą w badaniach, jeszcze chwilę nawiążę do badań, pokazana jest niskie poczucie reprezentacji przez różne związki zawodowe. Tutaj mówimy o Związku Nauczycielstwa Polskiego, więc jeśli reprezentuje jakieś interesy, to dobrze, bo też ludzie muszą mieć poczucie, że no właśnie owe interesy są jednak przez kogoś nazywane, artykułowane i ktoś o te interesy walczy. Więc to po pierwsze. Te procenty, o których pan redaktor mówi, one nie mają takiego, powiedziałabym, wyrazu spektakularnego. To nie jest spektakularna liczba, 37%. Prawdopodobnie oczekiwano, że ten zasięg protestu będzie większy. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest ważne, o czym pan doktor mówił, że jest to wielka reforma. Jest to reforma, która sięga struktury i sięga bardzo głęboko, struktury szkolnictwa. I może tego się obawy nie da w 5 minut przeprowadzić. Zapytać o procenty, ale już o zupełnie inne. O 13-15% więcej dzieci urodziło się w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, a także styczniu tego roku w porównaniu do lat 2015-2016. Jutro będziemy obchodzili rok funkcjonowania programu 500+. To jest sukces? Sukces rządu? Panie doktorze? To, że się urodziło więcej dzieci, to nie jest, mam nadzieję, sukces rządu. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście jest bezpośredni związek między ilością urodzin, na to wskazuje, a uruchomieniem programu 500+, czy parę miesięcy. Jeszcze dochodzi likwidacja ubóstwa wśród dzieci. Oczywiście, to są elementy, które bardzo wyraźnie wskazują jednak, że pewna polityka państwa w tym kontekście przynosi swoje jakieś konsekwencje pozytywne. Nie ma wątpliwości, że jest to jak najbardziej nam potrzebne i tutaj ja też patrzyłem na te dane, które mówią, że jeżeli to pójdzie dalej, to my będziemy mieli przyrost tylko w przeciągu jednego roku 50 tysięcy więcej dzieci, co jest no rzeczywiście bardzo, bardzo pocieszające i można powiedzieć, że rzeczywiście ten program 500+ jednak w jakiś sposób podbudowuje tą świadomość, że posiadanie dziecka nie musi być tylko i wyłącznie ciężarem. I wyzwaniem. Profesor Ewa Marciniak. Ja myślę, że na program 500+ należy patrzeć jako na element polityki rodzinnej wobec polskich rodzin, jak to często politycy mówią i jeśli za tym jednym elementem będą szły inne elementy, na przykład tworzenie warunków dla mówię o żłobkach, przedszkolach i tak dalej, czyli warunków dla młodych matek, które te dzieci urodzą i będzie jakiś system opieki, no to oczywiście wówczas rząd będzie mógł sobie zapisać to na plus. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, dr Spasimir Domaracki, Uczelnia Łazarskiego. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy Samsung Galaxy S8 z rewolucyjnym wyświetlaczem i odbierz go aż do 8 dni wcześniej niż inni. Bądź pierwszy i zamów do 19 kwietnia na www.mediamarkt.pl. Witamy. Tu infolinia wsparcia w podejmowaniu trudnych decyzji. For English, press 1. Rozmowa z ostatecznością. Wciśnij 2.